35% taniej. Złoty 9 za 100 gramów. Złoty 9. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. To na razie nieoficjalna informacja. Premier porozmawia z prezydentem o zmianach w rządzie. A zarzuty i areszty dla sprawcy strzelaniny w szkole w Brześciu Kujawskim. Z powodu braku ratowników będzie mniej strzeżonych plaż w Olsztynie. Premier spotka się jeszcze dziś z prezydentem w sprawie rekonstrukcji rządu, wynika z nieoficjalnych informacji medialnych. Przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin nie chciał tego potwierdzić w Polskim Radiu 24, ale też nie dementował doniesień. Nie mam takiej informacji, ale też jakby no nic sensacyjnego, gdyby nawet taka informacja się miała potwierdzić. Rola prezydenta w powoływaniu poszczególnych ministrów jest oczywista, kluczowa. I myślę, że jest no, w pewnym dobrym tonie, żeby pana prezydenta poinformować rzeczywiście. Ale w trakcie to by znaczyło, że wszystkie decyzje spotkania już są uzgodnione. Można pewnie tak to odczytywać. Do zmian w rządzie dojdzie, ale o szczegółach poinformuje premier, podkreślił Jacek Sasin. Rekonstrukcja to efekt wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mandaty zdobyli m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister edukacji Anna Zalewska oraz wicepremier Beata Szydło. Do Brukseli i Strasburga jedzie też troje wiceministrów. Wczoraj o zmianach w rządzie dyskutowało kierownictwo PiSu. Sprawca poniedziałkowej strzelaniny w szkole w Brześciu Kujawskim aresztowany. Najbliższe 3 miesiące spędzi na oddziale psychiatrycznym, mówi prezes sądu we Włocławku Dariusz Braciszewicz. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec podejrzanego z uwagi na dwie przesłanki. Pierwsza to surowa kara, która mu grozi. Druga to jest obawa, że może popełnić przestępstwo, które już popełnił. Z uwagi na opinię biegłych psychiatrów zaszła konieczność umieszczenia go w areszcie śledczym dysponującym oddziałem psychiatrycznym. Wcześniej 19-latek usłyszał zarzuty, mówi rzecznik włocławskiej prokuratury Wojciech Fabisiak. Jedno z przestępstw polegało na usiłowaniu pozbawieniu życia wielu osób. Przy tym sprawca używał własnoręcznie skonstruowanych materiałów wybuchowych. Drugi dotyczy działania sprawcy z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia jednej z uczennic i pracownika szkoły. Mężczyźnie grozi dożywocie. Z dwudniową wizytą leci do Kijowa szef polskiej dyplomacji. Jutro spotka się z nowym prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Jacek Czaputowicz odwiedza Ukrainę razem z szefową szwedzkiej dyplomacji. Nieprzypadkowo. Żeby jako państwa inicjujące Partnerstwo Wschodnie tutaj też wykazać poparcie nasze dla Ukrainy. Należy oczekiwać tutaj zwiększenia naszych kontaktów, działań dyplomatycznych na rzecz właśnie wsparcia Ukrainy w tych słusznych aspiracjach proeuropejskich. Dziś do Kijowa przylatują też szefowie dyplomacji Francji i Niemiec. W Olsztynie będzie mniej strzeżonych plaż. Powodem jest brak ratowników. Kąpielisk miało być 4 lub 5 nad jeziorem Ukiel i 1 nad jeziorem Skanda. Rada Miasta zmieniła jednak uchwałę w tej sprawie i kąpieliska będą 3. 2 nad Ukielem i 1 nad Skandą. Ratowników nie będzie już na Słonecznej Polanie oraz na plaży przy hotelu Omega. Jak tłumaczy dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie Jerzy Litwiński, wszystko przez brak ratowników. Nie pomogło nawet zaproponowanie wyższych stawek. Tak jak w całym kraju, w Olsztynie również występują problemy z ratownikami. W związku z tym, że nie jesteśmy w stanie znaleźć ich wystarczającej liczby, musimy ograniczyć liczbę kąpielisk do 3. Olsztyńskie strzeżone plaże mają działać od 19 czerwca do 2 września. Piosenki spod wieży Eiffla w wykonaniu zespołu Paris Combo urzekły publiczność, która przyszła wieczorem na koncert w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. To była wiosenna odsłona cyklu To co najpiękniejsze. Ta atmosfera jakoś mnie zaczęła porywać i końcówka była wyśmienita, także bardzo zadowolony jestem. Wokalistka była z taką energią i cały zespół był wspaniały. Coś niesamowitego, to się kojarzyło. Od razu rzekam Sekwana. Paryż, Eiffla. Ten klimat oddali tutaj do Warszawy przynieść. Czuć ten klimat wyjątkowo, naprawdę. Coś wspaniałego. Cudowny koncert. Mimo, że ja nie znałam tych utworów, to porywające. Wykonanie takie typowo francuskie, ale repertuar jest po prostu doskonały. Taki cudowny właśnie początek wiosny. W drugiej części koncertu Orkiestra Polskiego Radia zaprezentowała suity z opery Carmen Giorgia Bizeta. To był serwis trójki. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Chelsea, Arsenal 4-1 w finale Ligi Europy. Dwie odsłony meczu. Pierwsza nudna, bez goli. Druga, w której padło 5 bramek. Spotkanie w Baku było też finałem pożegnań. Na niemal 100% z Chelsea odejdzie Eden Hazard, którego Real Madryt już chyba nie odpuści. O trenerze Mauricio Sarri mówi się, że ma opuścić klub na rzecz Juventusu. W barwach kanonierów z kolei ostatni raz pokazał się wczoraj Aaron Ramsey, który na pewno od lipca dołączy do starej damy. Jednak tym najważniejszym pożegnaniem było to Petra Czecha. Bramkarz Arsenalu, a wcześniej oczywiście Chelsea, zakończył karierę. Jestem z siebie dumny, także z tego jak zagrałem. Kiedy grasz ostatni mecz kariery, na dodatek w finale i to jeszcze przeciwko Chelsea, nie jest łatwo. Musisz dać z siebie więcej niż maksa. I chyba mogę powiedzieć, że tak było. Żałuję tylko, że nie wygraliśmy, bo ta drużyna nie zasługiwała na porażkę. Arsenal nie tylko nie wygrał Ligi Europy, ale też w przyszłym sezonie nie zagra w Lidze Mistrzów. Z Baku Mateusz Fusiarz. O finale w Baku można powoli zapominać. Trzeba wybiegać w przyszłość do soboty, kiedy w finale Ligi Mistrzów zagrają kolejny klub z Londynu, Tottenham i Liverpool. W Łodzi z kolei Polacy zagrali ostatni mecz grupowy w Mistrzostwach Świata U20. Zremisowali wczoraj z Senegalem 0-0. Mecz z Senegalem nie porwał, ale plan minimum został wypełniony. Polska awansowała do 1/8 finału z trzeciego miejsca. Bartosz Slisz. Ten remis dał nam awans. Szkoda, że trzeciego miejsca, bo trafimy na lepszego rywala. No ale cóż, walczymy dalej. Wariantów jest kilka, ale najprawdopodobniej rywalami będą Włosi. Polacy nie stoją jednak na straconej pozycji, bo jak zwraca uwagę Sebastian Walukiewicz, nasza ekipa z meczu na mecz się rozkręca. Mam nadzieję, że to będzie wyglądało jeszcze lepiej i na pewno w następnym meczu damy z siebie jeszcze więcej. A jeśli chodzi o wczorajsze spotkanie, Polacy zagrali sennie, tylko dwa razy zagrozili senegalskiej bramce. Dodatkowo biało-czerwoni mogą mówić o dużym szczęściu, bo goście strzelili w słupek. Tomasz Makowski zwraca uwagę. Senegal wystarczył mu remis, żeby zajął pierwsze miejsce w grupie. Cofnął się na własną połowę, bronił tego wyniku. Ciężko było jakąś akcję składną złożyć, żeby strzelić tą bramkę. A kolejne spotkanie w niedzielę albo w poniedziałek. Odpowiedź poznamy na dniach. Łódź, Jan Kałucki. W Giro słabo. Rafał Majka stracił wczoraj kolejne minuty i w klasyfikacji generalnej spadł już na 7. miejsce. Prowadzi nadal kolarz z Ekwadoru, Carapaza. Najszybszy był wczoraj Nance Peters. Lepiej, zdecydowanie lepiej w siatkówce. Polki pokonały Brazylijki 3-2 w kolejnym meczu w Lidze Narodów. 4 zwycięstwa w 5 spotkaniach. Dziś spotkanie numer 6 z Holandią. Iga Świątek i Magda Linet zagrają dziś swoje mecze w drugiej rundzie French Open. Trudniejsze zadanie ma chyba Linet, bo zagra z Rumunką Simoną Halep. I mój trener też robił research i też pytał się paru trenerów. Ja też rozmawiałam właśnie przed chwilą, jak było widać, z Dawidem, więc myślę, że mamy trochę informacji. No i też sami byliśmy wczoraj na jej meczu, więc chociaż trochę widzieliśmy. No i będziemy trzymać kciuki. Transmisja obu spotkań dziś w Eurosporcie. Sponsorem audycji jest Hankook Tire. Producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. Zachmurzenie będzie dzisiaj małe i umiarkowane, tylko w południowo-wschodniej części kraju duże, z większymi przejaśnieniami i tam miejscami mogą pojawić się opady deszczu. 10 stopni w Zakopanem, 14 w Krakowie, 15 w Przemyślu i Rzeszowie, 16 w Katowicach, Kielcach i Gdańsku, 17 w Jeleniej Górze, Lublinie, Łodzi, Olsztynie i Suwałkach, w Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Białymstoku za to 18, 19 w Opolu, Wrocławiu, Zielonej Górze i Koszalinie, 20 w Warszawie i Gorzowie, a najcieplej dziś będzie w Szczecinie, 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując najnowszy smartfon Xiaomi Redmi 7 o pojemności 32 GB zapłacisz tylko 699 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Najbardziej oczywiste objawy żylaków to ból nóg i nocne kurcze. Sprawdzonym lekiem na te dolegliwości jest Diohespan Max. A mrowienie nóg lub zwiększony obwód łydki mogą wskazywać na początek choroby żylnej. Wtedy zastosuj Diohespan Max, aby przeciwdziałać rozwojowi żylaków. W różnych stadiach żylaków Diohespan Max. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.

takie wydarzenia, takie wyniki powodują, że trzeba wyciągać wnioski, analizować to i zastanowić się, jakie były przyczyny. Niewątpliwie dla Koalicji Europejskiej to były bardzo trudne wybory, dlatego że to trochę tak, że my płynęliśmy pod prąd, a PiS płynął z prądem. Mi się wydaje, że jest odwrotnie. No, państwo sama nazwa, Koalicja Europejska. Mieli państwo przed wyborami, żeśmy wiele razy rozmawiali, wydawało się, że ten cel jest jasny, czyli siły europejskie i demokratyczne odsuwają się siły autorytarne, no i że tak powiem, nic z tego nie wyszło. To znaczy tak, po pierwsze PiS-owi udało się sprowadzić te wybory do wyborów krajowych. Piątka Kaczyńskiego spowodowała, że praktycznie te wybory przestały być wyborami europejskimi. Zresztą zapłacimy za to dość wysoką cenę, dlatego że ta reprezentacja dość duża PiS-u, która wejdzie do Parlamentu Europejskiego, będzie tam marginalna, dlatego że ze względu na ułożenie określone międzynarodówek w Parlamencie Europejskim, to, że wszelkie decyzje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, które zapadają w Parlamencie Europejskim, decydują praktycznie trzy grupy międzynarodowe. Tak, ja rozumiem, że pani poseł IPP, się troszczy bardzo o pozycję PiS-u SND, nie. W Parlamencie ja się troszczę o pozycję Polski. Tak, opozycję, no ale dobrze. Nie. Ja się troszczę o pozycję Polski. Uważam, że jeżeli mamy 51, a w przyszłości 52 europarlamentarzystów, to jest to na tyle duża reprezentacja, że chciałoby się, żeby miała duży wpływ na przyszłość Unii Europejskiej. Ale pytanie brzmi, skąd się wzięła ta 7-procentowa różnica między PiS-em a koalicją? Wrócimy do tego, tylko skończę ten jeden wątek. I teraz, jeżeli wiemy, że o wszystkim zadecydują trzy międzynarodówki praktycznie, IPP, SMD i ALDE, czyli Liberałowie i Demokraci, no to zdajmy sobie sprawę, że z Polski ta reprezentacja 25-osobowa trafi do tych grup, które decydują, a 27 do tej grupy, która nie ma żadnego właściwie szansy na decydowanie. I trochę śmieszą mnie wygłoszenia. Chyba, że ta grupa się powiększy. Czego nie ona nie ma wykluczyć. Za mocno się po pierwsze o kogo powiększy. Ona się może tylko zmniejszyć. O na przykład Fidesz Orbana, może się powiększyć o Ligę Salviniego, może się powiększyć o narodowców francuskich, ale, no dobrze, ale jeżeli się powiększy... nie chcę teraz żebyśmy debatowali na temat składu grupy konserwatystów w Parlamencie Europejskim. Chciałbym wrócić do polskiej sprawy. Ale wróćmy jeszcze przez chwilę do tych konserwatystów, bo powiedział pan, że się może powiększyć. No to jeżeli się powiększy, to znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, tam może wyjść jeszcze, bo mogą wyjść konserwatyści brytyjscy w momencie, w którym Wielka Brytania dokona Brexitu. Bo przypomnę, że tam drugą grupą, która jest w tym, to są... Ale pan poseł, bardziej interesuje jednak, jak to się stało, że Koalicja Europejska przegrała o 7%. Tylko zaczął pan wątek, który chciałem powiedzieć. Dobrze. Natomiast zwrócił pan uwagę na jeszcze jedną rzecz, że może się poszerzyć o Marine Le Pen i jej ruch. Tylko ja przypomnę, że jeszcze niedawno PiS deklarował, że nie zamierza współpracować z ruchem narodowym Marine Le Pen. Natomiast ja pytał się pan... Może oznacza, prawda, jak wiadomo, różne czyli rzeczy czyli dopuszcza pan myśl to, co my ja mówimy. Ja dopuszczam, a ja nie wiem, co dopuszcza PiS. Czyli dopuszcza pan to, o czym mówiliśmy wielokrotnie, że PiS chce współpracować z ruchami antyeuropejskimi w Parlamencie Europejskim. Może ruchy już nie są antyeuropejskie, na przykład zmienią swoją formułę. Wiemy jednoznacznie. Tak twierdziła też Marine Le Pen na przykład. Nie, Marine Le Pen, przypominam, że mówiła dość... swoim wystąpieniu. No tak, bo chciała, rozumiem, uspokoić nastroje, natomiast wiemy, że dość jednoznacznie była za tym, żeby Francja wyszła w ogóle z Unii Europejskiej. Natomiast wracając do tematu, dlaczego my płynęliśmy pod prąd, a PiS z prądem, dlatego, że dość jednoznacznie widać, jakie rzeczy miały zasadniczy wpływ na wynik ostateczny wyborów. Po pierwsze, czymś normalnym jest to, że jeżeli państwo sobie może pozwolić, to w jakiś sposób z budżetu państwa pomaga swoim obywatelom. Tylko, że powinno mieć to charakter systemowy i powinno mieć to taki charakter, że tak powiem, trwały. Co mam na myśli? Jeżeli twierdzimy, że emerytury w Polsce są za niskie, no to warto na przykład pomyśleć o tym, żeby zwolnić je z podatku. Z podatku zrobić na przykład wysoką kwotę wolną, tak żeby miesiąc w miesiąc emeryt otrzymywał wyższą emeryturę na konto. Natomiast jeżeli się zamiast tego robi jednorazowy transfer finansowy tuż przed wyborami, na kilka do kilkunastu dni przed wyborami, no to zdajmy sobie sprawę, że taki transfer socjalny ma wpływ na wynik wyborów. No dobrze, czyli transfery socjalne to jest jeden z powodów, które pani sądzi, tak, przyniosły PiS-owi wzrost poparcia. Co drugi, dalej? Drugi powód to są media publiczne. Teraz jest bardzo ciekawy raport CBOS-u. Nie można zarzucić, że to jest stronniczy raport ze strony opozycji. Jest to raport, przypomnę, sondażowni, która jest finansowana z budżetu państwa, na którą wpływ ma w związku z tym rząd, który mówi dość jednoznacznie, że po pierwsze Polacy zdają sobie sprawę, że media, szczególnie media publiczne manipulują, szczególnie telewizja, ale że czerpią swoją wiedzę głównie z telewizji i z tego, między innymi z telewizji publicznej, przy czym jeżeli spojrzymy na mapę zasięgów poszczególnych telewizji, no to zdajmy sobie sprawę, że telewizja publiczna, są takie tereny, na którym, no właśnie nie tereny, tylko są miejsca i są odbiorcy, dla których to jest jedyna telewizja dostępna. Ale... W związku z tym media publiczne, które z jednej strony osłaniają władzę w sytuacji wszelkich afer, w sytuacji, w której mają jakiekolwiek kłopoty, a równocześnie prowadzą masową propagandę od 3,5 roku wszystkich sukcesów lub pseudosukcesów rządu wpływają oczywiście na przesunięcie się sympatii społecznej. Ale istnieją też media prywatne, które z kolei tylko dłużej jest jedna swojej części wspierały opozycję, a niektóre z nich bardzo aktywnie. Tylko niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz. Media publiczne są finansowane z pieniędzy publicznych, mają pieniądze od każdego z nas. Każdy z nas płacący abonament, ja płacę abonament, składa się na media publiczne. Dodatkowo dostały 1 300 000 000 z budżetu państwa, dodatkowego zastrzyku pieniędzy w tym roku, czyli są finansowane z pieniędzy publicznych. Znaczy, to nie był dodatkowy zastrzyk, to był za nieopłacony abonament. No dobrze, także tylko, to jest jednak to jest są to pieniądze publiczne. Pieniądze publiczne. I teraz nie ma żadnego powodu, dla którego media publiczne miałyby reprezentować jedną stronę, dla którego miało być zgodnie ze słowami jednego z polityków PiS. To się nie zmieniło. Znaczy, ten zarzut, który pani stawia, państwo stawiali racji. Od samego początku, czyli od 2015 roku. I gdyby go przyjąć z dowodzieństwem inwentarza, te dwie rzeczy, to by oznaczało, że również w wyborach w październikowych w zasadzie państwo są skazani na porażkę i nie ma sensu trzeba startować, bo te dwie rzeczy i tak się nie zmienią. Nie, zmieni się jedna rzecz. Wiemy w tej chwili już, jaki wpływ mają, po pierwsze, te media publiczne, odkrywamy, że tak powiem, jak silny wpływ mają na nastroje społeczne i warto w związku z tym, musimy w większym stopniu, tak jak to mówi między innymi Bartosz Arłukowicz, bezpośrednio dotrzeć do wyborców, czyli na no szczęście listy jesienne. A jakie błędy państwo popełnili? Bo to jest chyba najważniejsze i jednak to pytanie sobie zawsze trzeba zadawać na pierwszym rzędzie. Jeżeli tak się powiem. Płynie, tak jak ja to określiłam, pod prąd, oni płyną z prądem i płyniemy pod prąd, to trzeba mocniej wiosłować. No, w tygodniu przed wyborami przyzna się pani, że takiego poczucia, że państwo płyną pod prąd, a oni z prądem, nie było. Myślę, że tutaj mamy, jeżeli byśmy powiedzieli, kto odniósł całkowitą klęskę i kto, można powiedzieć, że w dużym stopniu demobilizował elektorat Koalicji Europejskiej, to są sondażownie. Dlatego, że zobaczmy, nigdy jeszcze chyba nie było takiego wysokiego błędu dotyczącego przewidywania wyniku wyborów. I tutaj mam wrażenie, że się skompromitowały praktycznie wszystkie sondażownie. Nawet te, które badały potem exit polls, czyli już na podstawie wyników głosowania, tylko na podstawie tego, co ludzie mówią, ponieważ nawet wieczór wyborczy informacje były mocno zafałszowane. Nie badały nastrojów społecznych. Mam wrażenie, że zupełnie nie zdiagnozowały tych ostatnich wydarzeń, które się działy w tym tygodniu, czy dwóch tygodniach przed wyborami. Co za tym idzie, rzeczywiście... Wszyscy się zgadzają, że tutaj... Poniosły całkowitą klęskę. Pytanie brzmi tak, czy, bo to jest już pytanie też wybiegające w przyszłość, czy sposób i model przywództwa w Koalicji Europejskiej się sprawdził? Czy Grzegorz Schetyna na przykład pani zdaniem, że tak powiem, właściwie kierował koalicją w czasie tej kampanii, czy nadaje się do tego, żeby dalej kierować siłami później? Nie mam żadnych wątpliwości, że to, że udało się zbudować tak szeroką koalicję, a ona ma zasadnicze znaczenie, szczególnie na jesień. Teraz, nie wiem, czy pan widział symulacje dotyczące podziału mandatów na podstawie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego. One mówią jednoznacznie, że jeżeli jest małe ugrupowanie, tak jak na przykład Wiosna, które zdobywa 6 punktów procentowych, przypomnę, że to 6 punktów procentowych, gdyby dodać do wyniku Koalicji Europejskiej, oznaczałoby praktycznie zrównanie się z wynikiem PiSu. Jeżeli to 6 punktów procentowych przeliczymy na mandaty sejmowe, nie do Parlamentu Europejskiego, tylko sejmowe, to daje zaledwie 9 mandatów. No tak, ale Biedroń już zadeklarował, że idzie osobno. Ale czy ja mogę skończyć oczywiście, zdanie? No bo teza brzmi tak. Ale skończę zdanie, a pan potem powie tezę. Dobrze. Natomiast jeżeli to samo 6 punktów... Ja mogę tylko interpretować. Jak to 6 punktów procentowych dołożymy do dużego bloku, to oznacza to około 30 mandatów. Każdy punkt procentowy w dużym bloku daje ponad 5 mandatów. 5,5. Wie pan, ile dało mandatów każdy punkt procentowy PiS-owi w roku 2015? Ale nie wiem, czy pan wie. Nie, bo ponad 6. No to jest trochę tak, jak ja bym był, że tak powiem, prezentował Wiosnę i pani mnie przekonywała, żebym przystąpił do koalicji z państwem. Ale ja mówię tylko tyle, że Robert Biedroń powiedział wczoraj, że zamierza wystartować sam. Tylko tyle. I oczywiście państwo będą go przekonywali, pokazywali mu te symulacje i statystyki, żeby zmienił zdanie. Ja tylko mówię, co on zadeklarował. Znaczy tak, dla mnie jest oczywiste, że w pierwszej kolejności trzeba zbudować wspólną listę do Senatu, bo to jest oczywiste przy takiej ordynacji, którą mamy w tej chwili w Senacie. Wiemy, że gdybyśmy wspólnie wstawiali kandydatów w roku 2015, to 60 kandydatów reprezentowałoby obecną opozycję demokratyczną. To jest raz. Druga rzecz, uważam, że zarówno do przedstawicieli PSL-u, jak i do Wiosny, wbrew pozorom, trafiają te argumenty dotyczące liczb matematyki wyborczej. A PSL nie wyjdzie z tej koalicji? PSL musi, no już zapowiada, że wyjdzie. PSL musi dokonać bardzo silnej analizy, wynikają kilku elementów. Pierwsze, dokładnie tego, co powiedziałam, czyli jak system Donta działa na przekazywanie mandatów za głosy. 6 9, 6 na górze 30. No więc to jest, to chyba mówi dość jednoznacznie. Ale musi się również zastanowić, na ile nie ma ryzyka, że w ogóle nie okaże się, że te głosy zostaną stracone ze względu na próg wyborczy, który jest 5%. Kukiz i Konfederacja pokazały, że przy większej niż spodziewana frekwencji, a ta frekwencja była większa w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, co bardzo cieszy. Ja dziękuję wszystkim Polakom, że poszli do wyborów. Uważam, że to jest bardzo ważny akt demokratyczny, że ktoś decyduje się na pójście głosować, to przy takich większej frekwencji, a można się spodziewać, będzie zrobimy wszystko, żeby mobilizacja również naszego elektoratu, bo teraz widać, że zmobilizował się głównie elektorat PiS-u, bo większa była mobilizacja tam, gdzie są naturalne bastiony, gdzie są naturalne grupy wyborców PiS-u, więc my musimy zrobić wszystko, żeby po pierwsze zmobilizować swój elektorat, czyli żeby zachęcić, pokazać, że warto pójść na wybory jesienne. No dobrze, ale i to jest brzmi, to, co jest głównym naszym celem. Jak państwo to zrobią, bo na razie pani mówi o, powiedziała o tym, co było przewagą PiS-u, zakładając, tak, że ta analiza jest prawdziwa, ale my pytanie mówimy brzmi, bardzo jednoznacznie, co państwo zamierzają zmienić? My mówimy bardzo jednoznacznie, że nie zamierzamy zabierać tych transferów socjalnych, które proponuje PiS. Była deklaracja, to jeszcze przed wyborami, ze strony wszystkich koalicjantów Koalicji Europejskiej, że program 500+ zostanie zachowany. Mimo tych strachów, które prezentowała telewizja publiczna, kłamstw telewizji publicznej, które prezentowała i które wzbudziły pewne lęki. No dobrze, jeśli państwo zachowają to, co dał PiS, to jaki powód ma wyborca, żeby zagłosować na państwo, a nie na PiS? No właśnie chciałam powiedzieć. Więc tak, pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to uspokoić pewne lęki, które budzi telewizja publiczna i musi to być bardzo jednoznaczne. Ale drugą rzeczą, którą musimy zrobić, to pokazać, że oprócz transferów socjalnych można też dobrze zorganizować państwo. Czyli jeżeli w ciągu tych 3,5 roku czas oczekiwania na lekarza specjalistę zwiększył się z 2,4 miesiąca do 4 miesięcy, to znaczy, że państwo gorzej funkcjonuje, a nie lepiej. Czyli na przykład dostęp do służby zdrowia, edukacja. To akurat rodzice codziennie się przekonują, jaki jest efekt reformy edukacji. Musimy przedstawić, co jesteśmy poseł, w stanie w edukacji widziała, naprawić. Widziała pewnie czyli też naprawa instytucji, pokazanie, że transfery socjalne nie są no tak, sprzeczne wyborcy, z funkcjonowaniem państwa jako instytucji. Wyborcy jednak poza myśleniem instytucjonalnym myślą też personalnie. Nie wiem, czy pani widziała wczorajsze badania, pewnie pani widziała, dotyczące, przeprowadzone na elektoracie akurat zwolenników Koalicji Europejskiej, dotyczące tego, kto powinien być ewentualnym premierem przyszłego rządu. I okazało się, że państwa lider, czyli Grzegorz Schetyna, nie zajmuje pierwszego miejsca, tylko jest daleko z tyłu. Nawet pan Kosiniak-Kamysz go wyprzedził znacznie. Państwo nie mają po prostu, że tak powiem, osoby, na którą chcieliby głosować państwa wyborcy. Koalicja Europejska ma 4 liderów, 5 właściwie liderów, bo jest jeszcze niewymieniona tam Małgorzata Tracz, reprezentująca Zielonych. I w ramach tych 5 liderów oczywiście każdy wyborca może znaleźć osobę, z którą bardziej sympatyzuje z niej. Natomiast nie ma żadnych wątpliwości, że to Grzegorz Schetyna jednak stworzył Koalicję Europejską, organizacyjnie doprowadził do sytuacji, w której powstało szeroki blok partii opozycyjnych, który wspólnie wystartował do wyborów. I teraz oczywiście pamiętajmy o tym, że jednym z najmniej popularnych w ogóle polityków w Polsce jest Jarosław Kaczyński. Jeżeli pan spojrzy, PiS sobie z tym poradził, a państwo PiS sobie poradził w dużym stopniu, trochę oszukując wyborców. Ja powiem, dlaczego oszukał. Ponieważ chyba nie będziemy mieli czasu, więc już nie, mamy ostatnie szybko powiem. Sekundy. Powiedział wtedy, że schowa Macierewicza, potem był ministrem obrony. Beatę Szydło, która się darzy dużą sympatią wyborców, co widać zresztą po tych wyborach, zrobił premierem, po czym ją wycofał w momencie, w którym była bardzo popularna i wprowadził na jej miejsce Mateusza Morawieckiego. Także oczywiście dokonywał pewnych zabiegów socjologicznych, żeby przekonać swoich wyborców, ale nie zmienia tego faktu, że w dalszym ciągu jest jednym z najmniej popularnych polityków Jarosława Kaczyńskiego. I tutaj musimy postawić kropkę, chociaż ja się pytałem nie o Jarosława Kaczyńskiego, tylko jak państwo poradzą sobie z problemem u siebie. A ja chciałam ale powiedzieć, musimy zakończyć. Bardzo dziękuję. Moim gościem była Katarzyna Lubnauer. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia. Przewodnicząca Nowoczesnej, Koalicja Europejska. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Czy słyszą państwo tę muzykę w tle? To niestety nie jest nowy singiel promujący trasę Męskie Granie 2019. Z prostego powodu. Nie miał on jeszcze uroczystej premiery. Ale to już niedługo. Państwo, czyli słuchacze Trójki, usłyszą tę piosenkę jako pierwsi. Dziś, kilka minut przed południem. Do usłyszenia. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując bezprzewodowy głośnik marki Sony, odporny na wodę i pył, zaoszczędzisz 50 zł, płacąc tylko 299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30 minęła. Krzysztof Zyblewski. Około 9 rano fala kulminacyjna na Wiśle ma dotrzeć do Torunia. Poziom wody już przekroczył stan ostrzegawczy, ale jak zapewniają służby, w kulminacyjnym momencie nie powinien osiągnąć stanu alarmowego. W kolejnych miejscowościach wzdłuż dolnego obiegu Wisły poziom rzeki rośnie. W kujawsko-pomorskim obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia przed powodzią. Hydrolodzy nie wykluczają wprowadzenia najwyższego. Trzeci wciąż obowiązuje w Mazowieckiem. Tam stan alarmowy wciąż jest przekroczony w Kępie Polskiej. W sobotę zbiera się Rada Naczelna PSL-u, która rozpocznie dyskusję, w jakiej formule ludowcy wystartują w jesiennych wyborach parlamentarnych. Zapowiedział to lider partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że pierwszą opcją dla stronnictwa jest zawsze samodzielny start. PSL w eurowyborach startowało w ramach Koalicji Europejskiej. Mandaty uzyskało 3 ludowców. W kończącej się kadencji stronnictwo miało 4 europosłów. 4 ukraińskich żołnierzy zginęło w katastrofie wojskowego śmigłowca w obwodzie Rówieńskim na zachodzie kraju. Jak poinformowało dowództwo wojsk lądowych, do wypadku Mi-8 doszło podczas lotu szkoleniowego. Maszyna spadła koło wioski Sesriatyn. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że polecił dowódcy sił lądowych objęcie śledztwa osobistym nadzorem. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Deficyt budżetu państwa od początku stycznia do końca kwietnia wyniósł 75 milionów złotych. To 0,3% planu na cały rok, poinformowało Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że deficyt zmalał w porównaniu z danymi sprzed miesiąca. Kolejne cięcia na lokatach. Jeszcze przed miesiącem najlepsza lokata roczna pozwalała zarobić 3,5%. Obecnie banki nie są już tak hojne, mówi Michał Krajkowski z firmy Notus Finanse. Roczne depozyty, one są niestety bardzo nisko oprocentowane, bo te wyższe stawki powyżej 3% to uzyskamy dla lokat jednomiesięcznych, dwumiesięcznych, maksymalnie 3-miesięcznych. W przypadku depozytów 12-miesięcznych to maksymalne oprocentowanie to jest od 2 do 2,5%, z tym, że też musimy pamiętać, że tak wysokie, z punktu widzenia klienta niskie, ale tak wysokie oprocentowanie w porównaniu do średniej uzyskamy tylko w sytuacji, kiedy deponujemy niewielką kwotę, kilkanaście, maksymalnie 20 tysięcy złotych. Gdybyśmy chcieli zdeponować 100 tysięcy, 200 tysięcy, to oprocentowanie tej rocznej lokaty to będzie 1,5%, będzie bardzo niskie. A propos oszczędzania i poszukiwania atrakcyjnego zysku, już od soboty będzie można kupić obligacje Skarbu Państwa z premią. 10-miesięczna inwestycja przyniesie zysk 1,5% wyliczony w skali roku. Koszt jednej obligacji to 100 zł. Każda sztuka zakupionego papieru wartościowego uczestniczy dodatkowo w losowaniu premii. Nagrody to 10 tysięcy, 1100 lub 10 zł. To kolejna pula obligacji skarbowych z premią. Poprzednia cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów. Skutkiem odejścia minister finansów Teresy Czerwińskiej będzie obniżenie podatku PIT do 17% dla wszystkich oraz objęcie zerowym podatkiem dla młodych także umów o dzieło. Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. Więcej o tym w Informatorze Ekonomicznym o 9:30. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane tylko w południowo-wschodniej części kraju. Duże z większymi przejaśnieniami i tam miejscami także opady deszczu. Temperatura od 12 do 15 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na pozostałym obszarze od 16 do 21. Na Podhalu tylko 9. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świętuj Dzień Dziecka z MediaMarkt. Teraz kupując 14-calowy laptop HP z procesorem Intel zaoszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 1099 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3, plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Weekend niskich cen już w czwartek? Tak, w Carrefour Weekend zaczynamy w czwartek niższymi cenami. Do soboty pomidory 2,99 za kilogram, a ćwiartka z kurczaka 2,99 za kilogram z aplikacją Mój Carrefour. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie dziewiąta piosenka dnia. Trupa, trupa. Nasza piosenka dnia. Mówiliśmy godzinę temu o wypaleniu zawodowym, a to dlatego, że Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła się lepiej przyjrzeć zjawisku i także umieściła to na międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych, na takiej specjalnej liście. No i Państwo w tej sprawie. Nie wiem, czy ja to odczuwam. Przychodzi z wiekiem taka refleksja, że nie warto, a metodą moją na to, do kompletu, jest ciągłe pamiętanie dwóch zmieniających się codziennie liczb. Pierwsza z nich na dzisiaj to jest 639. To jest liczba określająca dni, ile mi zostało do emerytury, a druga liczba 4,48. To jest aktualna stawka za godzinę mojej pracy wyrażona w euro. Naprawdę nabiera się dystansu, a wypalenie zawodowe idzie precz. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego z Kunowa. 227 trójek. To są stany przepięciowo-stresowe, bym to tak nazwał bardzo ładnie. Mianowicie syndrom zmęczenia, pogoń za lepszym wynikiem. To już nie chodzi o pieniążki, tylko chodzi o prestiż i o to, żeby pokazać siebie na wyższym stopniu niż są inni. Podnosić sobie poprzeczkę, aha, jeżeli mi się udało dzisiaj, jutro to też mi się uda za tydzień i dwa. I to jest problem w ludziach. Z takimi przypadkami się tam spotykam w pracy. A na co dzień się żyje tak jak inni. No ze względu na to, że się patrzy większość na innych ludzi, to wtedy też to wypalenie zawodowe się pogłębia. Bardzo dziękujemy za głosy. No i zapraszamy do rozmowy jeszcze do 9. 21 minut pozostało. Za chwilę o muzyce porozmawiamy, a jeszcze posłuchamy, bo to Mazalewski i Porter. Many times I've perceived you in my mind beneath my burning skin. I have touched your untainted beauty moved by your mystery within. We born into the wonder life, the wonder life, the wonder life, with no way out. And we'll learn how to fly high even though we possess no wings. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way out. We are strangers. Sometimes we've used harsh words spoken from our wounded minds. And we've all wandered afar in fields of darkness with no hope of lightning. And the cold like a mad dog bites us with a wintry madness. And we're all strangers in a strange world. And there's only one way in, one way. My love, you are that distant, shining diamond. Oh, come and burn bright for me one of these days. I wanna lay you down in a bed of roses. Forgive me, I should never have worn that crown again. Mazalewski, Porter. Muzyczny rozkład jazdy, to za chwilę, bo wcześniej redaktor rozwiąże. Ja najpierw rozwiążę. Rozwiąż, jeśli możesz. Tak, jeśli pozwolisz, państwo również. Poczytaliśmy sobie tych odpowiedzi od państwa mnóstwo. Śmiechu było co niemiara. Pytaliśmy o taki moment, kiedy uznali państwo, że już dziecko przestało być maluchem. No, pierwsze samodzielne aktywności, to się powtarzało. Sporo ironii też, którą wydało z siebie dziecko, to też był taki punkt zwrotny. Na przykład, kiedy syn też powiedział mi, mamo, nie całuj mnie pod szkołą, oraz gdy inny wyprosił mamę z piaskownicy. To były takie momenty, no były też drastyczne, takie trochę, kiedy córka zapytała, czy jak odetniemy, to dom będzie należał tylko do niej, oraz gdy córka... Pytanie... No logiczne trochę, tak, oczywiście. Albo gdy córka przestała być maluchem, po słowach tato będziesz dziadkiem. No to już takie, powiedzmy sobie, dla starszych dzieci zabawek nie mamy, dzisiaj mamy dla maluchów, rzeczywiście. I myślę sobie, że tę odpowiedź nagrodzimy redaktorze, tutaj chyba redaktor też się zgodzi, bo tutaj czuć rękę taty, tak mi się wydaje, w tle gdzieś. To takie rzeczy nie biorą się z niczego. I, no, no tak sobie pomyśleliśmy. Posłuchać. Kiedy mój trzylatek, pisze pani Kasia, z pełną powagi i zrozumienia miną, widząc, że się podenerwowałam, oznajmił: Kicia, wyluzuj. Czy to jest tego warte? Szkoda życia. Sponsorem nagród w audycji jest firma Aleksander, producent gier planszowych Rach Ciach i Moje na Górze. Także nic dodać, nic ująć. Pani Kasiu, serdecznie gratulujemy. Co się denerwować będziemy? No właśnie, będzie się w co bawić. Syn się teraz też pobawi. Muzyczny rozkład jazdy. No dobrze. A dziś na warszawskim Torwarze zagra i zatrąbi Chris Botti. Tak, ale uciekliśmy trochę od tego, no, zostawmy tamtą sprawę. Chris Botti dziś na Torwarze, amerykański muzyk, pewnie się teraz doprowadza do ładu i składu po wczorajszym występie z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Mamy nadzieję, że doprowadzi się szybko, no bo już za kilka godzin spodziewamy się także u nas go przy Myśliwieckiej po 14:00. Będzie gościem Marka Niedźwieckiego. Zapraszamy do słuchania w tonacji trójki Chris Botti. Oprócz tego, że gra i trąbi, to będzie jeszcze mówił. Opowiadał. Zapewne. A gra i trąbi tak pięknie. Gra Chris Botti i wszystkich, którzy już zdążyli wprowadzić się w taki nastrój błogości, od razu uprzedzam, że teraz będzie ostro, czyli niełagodnie. No ale to też ważna informacja. Z przepastnych czeluści ziemskich dobywają się apokaliptyczne dźwięki, a to tylko stroją się i próbują ci, którzy już za niecały miesiąc wystąpią w Krakowie na Mystic Festiwalu. Powracająca po kilkunastu latach przerwy impreza Mami i Nęci wielkimi nazwami 25 i 26 czerwca w Tauron Arenie i jej okolicach na trzech scenach wystąpią między innymi, no właśnie, już wspominaliśmy o tym, że i Within Temptation, i Testament, i Slipknot, nie, próbuj, i wielu, wielu innych, a także oni. No właśnie, także oni, czyli Sabaton, ich przedstawiać nie trzeba. To utwór z płyty Art of War oczywiście. A my dla Państwa, i to jest chyba najważniejsza informacja, dzisiaj dzień rozdawnictwa ewidentnie. No dobrze, mamy podwójny karnet do rozdania. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Mystic Festival 25 i 26 czerwca. Najpierw jest Art of War, sztuka słowa, kiedy słowa nie wystarczą, często sięga się po broni. Potem jest Art of War. No dobrze, Sabaton, jako jedni z wielu gwiazd, 25-26 czerwca, Mystic Festival dla miłośników takiego mocniejszego grania, to z pewnością obecność obowiązkowa. No a dziś, przed godziną 12:00 u Ani Gacek w audycji przedpołudniowej, Pojawi się pan, znany państwu również, Piotr Stelka Stelmach. O, już nabuzowany. No, znabuzowany. Przyniesie płytę. Jakże ważną płytę dla tego, co będzie dziś grane i będzie grane przez całe wakacje zapewne również, bo to będzie hymn męskiego grania, Orkiestry Męskiego Grania 2019. Próbowaliśmy wyciągnąć od redaktora cokolwiek na ten temat. Nie chcę puścić z gęby pary, tak jak to mówią brzydko. Pani redaktor Ania Gacek nie dała się namówić na to, żeby chociaż zanucić. Jest tajemnica naprawdę bardzo duża. Nic nie chcą powiedzieć. No, nawet nie powiedzą, o czym to jest. No. Ja wczoraj byłem sugerowany, że tytuł, znaczy nie poznałem tytułu, ale takie było podprowadzenie i nie powiem państwu. Ale o miłości? Na pewno. A zdradziłeś? Nie. W każdym razie zapraszamy bardzo serdecznie przed 12:00. To będzie już wszystko jasne. Jako pierwsi słuchacze Trójki dowiedzą się, jak brzmi tegoroczny hymn męskiego grania. Polecamy państwu audycję do południa. Ania Gacek i Piotr Stelmach państwu o tym więcej opowiedzą. My chyba wrócimy do wcześniejszych hymnów. Na przykład do tego. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Poezji komik, napusz mordę jak chomika, zachwytuj zieloni, będą twoi znajomi. Złap za gitarę i zaśpiewaj balladę, a sąsiadka z sąsiadem pójdą za twym przykładem. Świat schodzi na psy, a one szczerzą chły. Widzę cię i słyszę, ale czy to jeszcze ty? Rap przez synapsy odczuwa, mówisz mi, lepiej łap się za kapsy, nie oszuka cię już nikt. Daj diabłu świeczkę albo głogarek, niech ci podszepcze, co masz robić dalej. Gorsze i lepsze, droższe i tanie. Owszem, ale dobrze, że mam swoje zdanie. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, bo przecież jestem najzdolniejszy w mieście. Bierzcie mnie, nieście, docencie wreszcie, jestem najzdolniejszy w mieście. Słyszę ciągle gra orkiestra, jeszcze się wielu znajdę składa. Czasami stypa, czasem fiesta, biara muzyką, biara da da. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. Choćby świat cały próbował mnie zgłuszyć, już słońce wstrzymałem, jeszcze ziemię poruszę. A teraz gdy coś mi się śni, ostatnio sypiam niemało, to co tam gra, to już nie ja, jeszcze echo zagrało. Męskie granie orkiestra. Polecamy państwu audycję do południa. Przypomnę jeszcze raz, przed 12:00 Piotr Stelmach, Ania Gacek będą opowiadali i zaprezentują państwu nowy hymn tegoroczny męskiego grania. Za 9:07, prawie koniec audycji porannej. Sporo mówiliśmy o wypaleniu zawodowym za sprawą Światowej Organizacji Zdrowia i jeszcze jeden słuchacz w tej sprawie właśnie. Dzień dobry, to mówi Mariusz, stały słuchacz od zawsze waszej audycji. Dzisiejszy temat, wypalenie zawodowe, dojrzało we mnie po 27 latach, 4 miesiącach i 26 dniach pracy. Zrozumiałem, że się wypaliłem zawodowo, jestem w trakcie pisania wypowiedzenia Dziękuję serdecznie. Panie Mariuszu, gdybym mógł prosić o jeszcze jedną chwilę refleksji, proszę się zastanowić, rozważyć sprawę. Proszę posłuchać listu pani Haliny. Byłam przekonana, że wypaliłam się zawodowo i chciałam rzucić wszystko, nie tylko pracę, aż trafiłam na badania mówiące o tym, że wypalają się bardzo często osoby, które nie wykorzystują urlopów. W styczniu na ostatnie 6 miesięcy kontraktu zostało mi 27 dni. Wykorzystałam wszystkie. 71335, tak napisała pani Halina. Dziękuję za wszystkie głosy i listy i telefony w każdej sprawie. Mówimy już do usłyszenia. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Junkie debunked the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Oh, well then we go. On. Tick tock, I won't. Did I know her body was warm, delicious, vinyl to your neck of the woods. I want to look a little bit.